ځان سره او ورسي نو ډېر زله حامل فقه یادون کې د پوی د دین دا اعلی درجه فقی نه زهین زکی نه وي خو چې بل چاته رسي نو هغه ډېر فقی نو پاری کې بیا ورستو ذکر کړی دي یو اخلاص العمل لله والنصيحه للمسلمين ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی امام شافعی رحمہ اللہ هغه مسند چې داغه د کتابونو نه تخریج شوی دی او راغون کړی دی زکه دا امام شافعی خپل لیکل مسند یا د امام ابو حنیفه نه دی وروسته دا غی د کتابونو شاګردانو ترتیب ورکړي لکه مسند د امام ابو حنیفه یا دان له مسند د امام شافعی کتاب العلم کې دا ذکر کئ امام ترمذی هم ذکر کئ هم په دغه باب کې دارنګ له امام احمد ابن حنبل هم ذکر کئ امام دارمی هم ذکر کئ ابو داود هم په باب د علم کې ذکر کئ ابن ماجه کې هم دا حدیث تا او مصابی هم ذکر کړي نو دغه وجه ده د ځان نه نه یړم بلکې اخلاصي چې معنی الله رضا شي او کنا دنیا د پاره حاصل کړی وي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. یو سره هغه علم چې د الله رضا د پاره حاصلولی وو دا د دنیا د پاره حاصلې چې ما ته مال او منصب ملو شي نو دے با بیان مومی بوی دا جنت یعنی جنت تا بلال نشی زکا با بوی امنی نو علم با کسب او ذریعه نگرزی او علماء او داغی امثله ذکرش کری دی دا دے وجه نا علم با بازکی نا چته په دنیا او غټي امام شي په مال او دولت او غټي دا بستا انتها د علم نه بلکې غرض بستا د الله رضای. عمر رضی الله تعالی عنه وی انما تاتي المعونه على حسب النيات دا الله د طرف نه امداد کراځي نو په اعتبار د نیت ستا نیت که خینو دا اللہ تعاون بدر سری که نیت دی غلطی دا اللہ تعاون او نصرت بنی تا سرم دا دی وجنا عوام وی تقدیر وی که تکڑ خر دی حلق وی دا سی کنا مطلب دا دی سشو دا دا عرف خبری دی دا دی سنا سم آل او مرجع وی سم مناسبت وی نو معنی دا شوا چه اسباب استا لاس کری نو اس کوششو که کنا اللہ در تمال در کرده دی وگونه در کرده دی پوه در کرده مدرسه شتا دی استاز شتا دی نو قرآن خویات که کنا زن و توزگار که محنتو که اسباب استا لاس کری معنی دادا نو استد اسباب نه استعماله اسباب استعمال اول سنت تر دا اسبابو بیدینی دا یرا علم تا نشوق کیگی خسوک کی من قسمت که میں ندلی کلیں نوی داستا سنگ قسمت تے خویتا اسباب ندی استعمال کری ستا لاز کی اسباب دی یورا زراشا درس تکینا نو تا تا با پتو لگی چی اسباب شتو کنشتر نو استعمال دا اسبابو کا دا اللہ معاونت نصرت بتا سروی. حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چا اللہ وی انا عند ظن عبدی زز دخپل بنده گمان موافقیم یعنی زیم پنیز دا گمان دا بنده چی پا ما باندی وی دا اللہ پانی دا بنده چی سرنگی گمان وی سرنګ اعتماد وي الله وي اقس بدله ورکوم. نو کده د علم طلب کو اسباب استعمال کړم الله به ورته علم ورکی. کده ترک د اسباب وکوم نو علم به ورته میلاو نشي. نو غټه خبره پدې کې چې علم حاصله نو دې ته وي تصحیح د نیت. اول نیت صحیح کا او ستا نیت کې چې څه ګند دی عقیده کې رسه ګند دی عمل کې رسه ګند دا ټول لري کا ځان بالکل خالی کا. حدیث کے راضی بخاری و مسلم صحیح ستہ ہوں ایمان ابیا سانگری امام بحقی شعب الایمان مستقل کتاب پڑھی لکھ لے آلاتنا لا الہ الا اللہ ادنا اماتۃ الاذی عن الطریق گن لری گدلارینا اسباب استعمال کا سموانی دی اغلری کا کار مخ کی ورستو کا ترجمه د فارزان اوسګار کا کار مخ کی ورستو کا وخو باسا چې علم درته نصیب شي. د دې وجینا نیت وای ستا انما الاعمال بالنیات انبعاث القلب الى ما يهوى پورتا کېدل د زړه په طرف دا غسه چې دی غواړي دې ته وایي نیت. زړه چې کوم شی غواړي هغه طرف ته توجه کول انبیاس القلب. نو د قرآن زده کړه لوی کار دی نو زړه د قرآن طرف ته متوجه کا. د دې وجې نه علماء وی من تعبد بلا فقه کان ما یفسد اکثر مما یصلح. یو سړی عبادت کوي بغیر د پوهې نه نو دی ډیر خرابونکی. دا غسنه چې دی اراده د اصلاح لري نو فساد ډیر دی د اصلاح نه. دے وی چی ما تا با سواب میلوشی لیکن اس بم نمیلوی گی. حدیث کے رازی دا مشکات نبی علیہ الصلات والسلام وی یو سڑے منز کئی صدقہ کئی ہو غرص داوی چی ما خلق ہوئی نی فقط اشرکا. اگا عمل چی دا اللہ رضا دا پارو مخلوقات و تیزان خود لاغیم پک شرک را. بلزے کی مشکات حدیث تے اللہ وی کوم عمل کې چې مخلوقات شریک کړي وو نو ماته دا عمل منظور نه دی زه پرېږدم. لویواله کبریا دا زما صادر دی که څوک دی کې ما سره ځان برابرۍ نو زه به جهنم ته وردن نه کړم. ریا تکبر دا شی به نه کوي عاجزي به کوي اخلاص به کوي الله به ورته علم نه کوي. علما وایي چې مثال داسې دی لکه هغه خر د جرندې تمام عمر تاوی کی خوزی یو وی دا غیو زین ناوی دا دا منتحا و غرز دنیا بی بس بلکاری نی. اما شور مثال لین دا سڑی سخی و رکشوی چی دو کسان بیچر تاولی دن لوی تاسی سسخی سخی کوئی دا دا غرز دا علم نا اللہ رضا نبی دنیا بی نو اس فیدہ اور لنور کئی. تصحیح النیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دارن لددی قول تنیزی قول دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دی قسم زهري رجلان عالم متهلك عالم متهتك زماز شا ميدكرا ماتكرا اني ماتي دو كسان يو اغا عالم بيباكا فرواي نساتي دا علم لا يبالي دي اخلاص بگی نشترے گا. فساق و فجار و ملس کیوں کینی عرضے کی ناسی او بل آغا جاہل چی غلطے ہی کئی پا دین پھوئی گی نو جو آرم دینو داد سڑی ملا ماتے بے باک عالم دو جنم تباہی رازی دا جاہل امی بیل مشیخی بس دغه کفر بس دی، د ځان نه دین جوړ کړی، ځان نه تقریرونه شروع کی. کله کله بعضی عوام شروع کی وای حدیث کې داسې راغلی دی، منگ مجلس کې ناس چې حق حیران شو چې دا حدیث کوم ځای کې جوړ کړی. عوام اکثر جرګو کې چې دا جرګمار کین نو دوړې وولي، یره نو پیغمبر هم داسې ناسو نو داسې کار شوی، نو دا د جهل علامات دي، داسې سړی ملا ماتی. نو که ورته وی چې دروغ وی غټ دروغجنې، نو بیا خان چودری سے ملک سے خپه کیږي. او که دا نه وی نو دروغ یې په پیغمبر وویل جاهل مرکب دی، نو په حرامو کې تام راوړي، ځکه اورېدل د دروغو په پیغمبر باندې نقل کول دا دواړه حرام دي، سړی ګنهګاریږي. من کذب علی متعمدا، حدیث کې راځي چا دروغ ویل په پیغمبر باندې قصدن، نو دا یو د دروغجنو نه دی، یا دا معنی ځان له جهنم کې ځای تیار کړي، یا هر اورېدلې خبره وایي جو دغه دروغې بس دي. یره وایي د چا نه مې اورېدلې ده، نو بزرګانو داسې فرمایلی دي. نو د بزرګ نه سر وي او نه خپي، نه د کتاب سر وي او نه خپي، خو دې اړمې داسې، نو داسې ویلې دي. نو دا کسان بېباک عالم، مبتدی مشرک، سیاسی لیډر مولا، د بی خرڅ شوی مولا دی، نو دی چې اړمې نو کله به آیاتونه اړی حکومت تابعدارۍ دپاره، دا د سړي ملا ماتی، ځکه مولا دی. او خپل نوکری مقصد دی بس. نو د دې وجې نه قرآن حکیم علم نور دی، او بیا په ټولو کې لوی رڼا د الله کتاب دی، نور مبین دی. نو دا علم فائده داده چې علم بستا حفاظت کوي، سونه چې علم خلقو ته خې نو دې کمیږي نه، دا یو لوی کمال دی علم، نورم زیاتیږي. او مال چې د کور کې وي نو د مال حفاظت به ته کوي، او په دې کې نصوص هم شته دی. او مال چې لګې نو دا کمیږي. نو علم د قرآن دا ډېر لوی شی دی، خو بے عملہ بے ادب تھا علم چرتا حاصلی گی. حدیث کی عمر آزی انما الاعمال بالنیات، د ټول عملونو چې ثواب میں روی گی نو هغه نیت باندې دی، نیت دی صحیح ہو. دا حدیث امام بخاری وہ ځای ذکر کړی دی، موتان علاوہ نور هم ذکر کړی دی، صحیح سته. نو عمل چې ثواب ملوي کې نو نیت صحیح، که نیت دې غلط و نو خلق وایي هندو ستړی خدای ناراضه، تا ته هیڅ هم نه ملویږي. د آدابو د قرآن نه چې ستا باطن پاک شو نو د ظاهر صفائی هم دباندې لازم ده، ځکه اول د زړه صفا کا. حدیث د بخاری کې راځي نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی بدن کی او ٹکڑا دا چاگا صحیح بھی نو ٹول بدن صحیح بھی، چپاگا کی فساد و نقصانی نو ٹول بدن تینا نقصانی، الا وحی القلب، یقینا آغا زرد. نو اول تصحیح دنیت زرد صحیح کا، اخلاص پیدا کا، داغین بعد ظاهرم صفا کا، لکه مخکې ما ویلی مو اودس کول. حدیث کې دا راغلی و نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلی و اودس نه بغیر حایزی و نفاسی دپاره زه قرآن جایز نه ګڼم، معنی جایز ولا نه دی. نو باطن نه صفا شو نو زه ظاهر لمبر را، ظاهرم صفا کا. دانه چې دنه ګوړی د ګندې او د پاسه پې تیل لګې او رنګ لګې صفا کې، نو فایده خو نه ورکوي کنه. نو تصحیح د نیت صفائی، ځکه که ظاهر دې ګندی نو بیا قرآن هغه ځای کې نه راځي، بل دغه ځای ګنده د شیطان ځای دی. حدیث کې راځي صحیح سته اور اغستیم په لیټرینونو دې زینو کې بول مکوي غسل خانو کې لیټرین نه غسل خانه کې بول مکوا زکا ګنده زینه د شیطان دی شیطان او ترازی نو بیا عام وسوسې سره لیوانې کې فکر پیدا کی نو یو وسوسې ته ناراضی بل بیا ودسه پدې کې څه خیر هم نوی نو بدبو از یک شیطان وی داغی نمونه و مثال حدیث کی رازی باب الوضو کی مشکات نور و کتابون امراغست دیم نبی علیه الصلاة والسلام وی پوز تا دیو بوا چول نخپا کل زکستا پوز که شیطان شپا کلی دا او دا طریقه دا چه او دا سره کئی پوز سون کی سار وقتی پاسی دلی دا ورزی پسر بانی بوج نی او چه دا چه اونه کی قدرتی خبر دا اسی دا سر درون درون کیگی دیو چې څوک یې چې لګ نیولې دا سر راته نیولې دا ولې دنه پوزه صفا کړې نه ده کوم خوشبوې لار ده د قران مشک او انبر زی ناغه ګنده ده انده ته تکلیف دي د تی بول امام داسې وای سړې و د کیږي نخله کې دي خوک شه دا کی یا خوشبوې و لګي چې د شپې دا مزغو تزینو چې دې سر پاسینو مازغه به بالکل یخی اخله کوئی مازغه مینن ټنډ دي بالکل بالکل یخی د سکون زه کې مضبوطه آرامي او د ګناه زه کې مضبوطه سي تکلیفي نو ظاهري بدن هم پاک کا صاف سوتره کا نو طهارت د ظاهر او د باطن دا لازم دی د قران او د صحابه مقام ته چې سړی وګوري نو ډېر لوی مقام دی هغه د الله د کتاب سما کوله په دې ځان پوه کولو الله کله چاغی تیموم کړي او اودس نو اني وبد اودس نوي نو وسوسې راغلي وي حدیث کې هم دا راځي چې ظاهري سړي ته دا اشکال راځي چې وینځل بګی نشته دی او موزي بګی کیږي دارنګلا د وسوسې نه مراد بیا اودس جنابت سوره انفال کې الله ذکر کئی مثال دے صحابہ و مقام سورہ انفال یول سم آیات وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ الله را اولیگل پا تاسی باندی دا باران باران اوبا پیدا شوی دی دا پارا چیزان صاف کئی پا دی اوبو باندی او ختم کی اللہ استاسی نا پلیتی دا شیطان وسوسا دارنگ لظاہری پلیتی او کله کی الله پټیو لګی پزرونو ساسی باندې زړه باندې هم سور شي او مضبوط کی الله پری باندې خپې ساسی قدمونه نو دای زکه ویلیو چې وب نوی تیموم نو زړه کې سو وسوسه راتلا چې ظاهرن صفائی نه راځي دا طبیعي طور سره دا کیږي نو زکه الله وی چې قران ته کینې نو ظاهر او باطن بری صفائی او دی طویل شی انابت هم هر سه صفا کا اوزان دا اللہ کتاب تا ور نزدی کا بل ادب هم دا دی دا قرآن چه کل درس دا قرآن ترازی نزر دی خالی کا او پاک کزر دی دا نورو گنده خیالاتو نا ناز قرآن درس تا یه خبری دا بل ملکیم یا ناس قرآن ته یو زړه کې کله پټی ته ځي او کله ودا کار وکوم دا کار وکوم نو قرآن نه حاصلېږي علم د قرآن د دې وجېنا زمنګ شیخ ولی الله الله دې ورته عمر ورکي هغه به کله کله ذکر کولم چې هلک راغی کالجین ناول ورځ لری ناسو اوه ډیر غوسه و بیا یې پخپله دویمه ورځ درېمه ورځ بیا ښه رانږدې څلورمه ورځ باندې اول صف ته راغی او ټیپ یې هم ځان سره راوړی و او بیا یې ماته خبره هم وکړه چې اول زه راغلم مایره دا هسې خو کینه چې دی څه وایي دا مولا څه وایي وایي چې کیناستم نو ما یې اوس تختم اوس داسې خراب مولا دی مونږ ټولو ته کافر وایي ځکه زړه یې خالي نه و کنه نور وسوسات ګندو بکی خو که پاسم نو دا خلک به راپورې بیا خاندي شرمېږم نو په دویمه ورځ باندې هغه نفرت لږ کم شو په درېمه ورځ باندې ښه کم شو نو ما یې د ستنې نه شاته به ناست وي ګورم چې دا سړی څنګه دی څه بلا ده او که انسان دی نو په څلورمه ورځ رانږدې شو هغه نفرت ختم شو زړه صفا شو خالي شو نو کتاب خیسته دی ګنده لوښي کې خلک شی نه اچوي نو چې سینه دې صافي پاکی زړه دې پاکی خالی ستا ټول فکر هم به د الله طرف ته وي کتاب به دې وي الله به ستا حاجتونه پوره کړي لکه حدیث کې راځي دارنګ له شیخ به ویلم چې یو جماعت اسلامي والا وم نو هغه به بار لرې ناست و وی یاره چې دې سړي سره سې چلو کړم وی میاشت تیره کړه وی ما ورته څنګه چللې وی یاره غوسه مې کمه شوه خو ګوره ستا به عقیده نه یم وی ما ورته ستا زړه نه و خالي ستا اول نه نیت دې خراب و نو تا ته ځکه نه نصیب کیږي نو اصل وجه دا ده صوفیاء کرام وی الله دې پر رحمتونه ولېږي هغې وی اخلا کل شی ثم تعال بالکل ځان خالی کړه د هر څه نه او بیا راځه نو چې دننه دی ګن پروت وي نو علم د قرآن نه نصیب کیږي دننه ګن پروت دی نو بیا په هغه کې تا ته فایده نه میلاویږي ته به دننه هر څه صفا کړي ځان به دې خالي کړي نو بیا به تا ته علم د قرآن راځي که د خوشحالۍ خبره یې نو خوشحالېږي به او کنه دننه دې زړه خالی نه و د دنیا لالچ د پاره راغلی وي نو الله د هغې نومونه ذکر کوي خپل کتاب کې ان تصبک حسنة تسؤهم وان تصبک مصیبة یقولوا قد اخذنا امرنا پنځوسم نمبر آیات سورة توبه کې دارنګ لا ستا په باره کې به هم خیال غلطي یاره ولې مالدار شو ولې عالم شو نو زید به درسره شروع کی زړه یې خالی نه دی د الله رضا نه ده دارنګ لا هغه زده کوونکي هم دغسې دی که د هغه زړه نه و نو بس خبره ورانه ده که زړه یې صحیح و نو الله به ورته علم د قرآن نصیب کړي نو دویم ظاهر ځان پاکوله او ما مخکې هم ویلي لا یمسو الا المطهرون نه به بړسیږي قرآن ته څه معنی نه به نږدې کېږي لاس به نه وروړي پاک نو پاک څه چې زړه یې د شرک نه پاک وي موحدین دا نه لکه قرآن یاد دی قد دخلوا به سره د کفر نه راغلي و ستا خوا ته او سره د بېدینۍ نه ووتل ځکه زړه یې صفا کړی نه و چې ستا خوا ته راتلل ها الا من آمن به امام ابن کثیر دارنگ لقرطبی ذکر کئی ظاہر و باطن پاکڑے دیں لا یجد طعمه و نفعه نمومی خوند و مزا دا قرآن نا اہل فائدہ دا دینا مگر موحدین الا من آمن به امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی لا یمسه الا المطہرون نور علماء ذکر کئی بل دا آداب دا قرآن نام حیجز ذلت تملق خوش آمندی کول دا اللہ تملق زان اور پوری تڑل عاجزی و ذلت زان خوار و زار کا امام شافعی رحمہ اللہ قول بس ذکر کم او دا عجز او انکساری دا مسلمات و عقلیه و ندا کافرم پدی قائل دی، مسلمانم پدی قائل دی. سورہ یوسف را واړوي، شپږ دیرشم نمبر آیات، ترین کتاب دی. ارمان دی که مخلوقاتو لغون ده کی توجه وکړه. نو کفارو تم دا پته وه، انا نراک من المحسنین، نبئنا بتأویله، انا نراک من المحسنین. اغی مسلمانان نو، او بیام ویل چه منگ وینو تا من المحسنین دنی کانونام. او بیام ورتوی یوسف ایوه الصدیق، شپگا سلویختم آیات کی ذکر کی. نو ایجازا علم حاصلی گی پا آجازای بانی. ناوی ورتاول سوی ایوه الصدیق و از همانگ مرگریا دوستا. او بیا سوی منگ وینو تا لردن ایکانونام. نو زانی آجازا کرده دیکن نده، دا دی زمانه سوال او تپوس نده، دا مالدار او دا غٹ سڑی، دا خان او دا نواب تپوس خو ملی دل دیکن نده. نوکر رو لیگی مولانا سیب توی چه دا مسئله سنگه دا، یا کدر نتپوس هم کئی یه را جیت دی مسئله کسو بین ستا سر رای دا ستا سر خیال لی. ما نه یو کس تپوسو کن ما ارتی جستا سنگ رای دا جسما ما غرای دا. نو چه کلم خراخ کلو نمائی بغیرتو پا دیم شرمی گئی چه تپوس انما الشفاء الای السوال، تا خو ناجوڑا این ناجوڑا سڑی چلی ڈاکتر نا دا دوائی تپوس کی نا پی بدخ کاری، دا دین خبر نئی نستا عزت دادی تا پی زان پوا کی و زان خبر کی. انما الشفاء الای السوال، تپوسو کا نو عاجزی. گورا دیو تا جان تپوس کئی خو زان سونا عاجز گنی، منگ تا نیک گنو تا زمانگ دوسی. نو دا علم حاصل اولا انکساری عاجزی، اللہ زر دیر کمزور ایما، اللہ زن پویگم ما پوکیم. دا دی وجنا امام شافی رحمه اللہ وی العلم لا یعطی اکام، العلم لا یعطی اکام بعضہو حتی یعطیہو کلکام، العلم لا یعطی اکام علم در لا معمولی غنده کی زینی برخوم ندر کی ترسو چه ده تا دی طول قیمتی وقت نی ور کرن. نو علم لقیمتی وقت ور کول دغا لوی امام ده حدیثو ده فقه امام شافی رحمه الله دا وی شپارسو کالو نورستو چه علم ده پارزووتی ما پا مرخیت خوراک نده کرن، زکا پا مرخیت خوراک کولن بیا خوب سڑی لورزی، او عالم چه علم کئی نو دا با سورب نی، تعلیم چه علم کئی نو سورب نی غٹ کٹے بنی دی بیا تمام رزو دی پاسی دی نشی، مدرس دی نو جو خفی یو ببل آرولی و جو خرار ریخی جو دی نو دی تا علم بصیرت چر ترازی، کتاب گوری نو یو خفی ببل بانی ایخی اسمان دا گوری او دی کتاب گوری تی بیوم نقصان دی پا پروتی کتاب کتل، زکا اللہ پا سترگو کیو خواسا چولی دی چی دا مخامخ او خکتا پا وطو کی سترگو تا تکلیف نور کئی، او چی برا گوری اسمان تا سڑے گوری نظر وافس کی گی، نظر خرابی گی. دویم بیادبی دا عاجز اکینا اللہ زخو نپوئیگم ختمی پا دی کتاب پوکا سار لراستا بندیان پی پوکا، نو چی سار کینا استینا اللہ با دی سینہ پرانی زی. نو بیاوایا نو دادا غیبی وحبی علم دے نو غٹ وحبی بدر نجوڑ کی اللہ والا سڑے بھئی، نو دادا چی عاجزی لس روٹے اخرا ویزا ناجوڑا ہے ما، نو چی تا لس روٹے خوڑے لی انتبا ناجوڑا نہیں، یرا اللہ ما تا علم نافی نصیب کا دا ٹول کلی جی کم دے ترکاری اس کی تمام اشپا آواز کئی سار را پاسی فٹکی بانی پوا نہیں داولی مڑا خیٹا دا. دا دی وجن یو روایت کلام رازی کمزور ہے دی، بارحال جامع صغیر ہم ذکر کری دی دی سیوتی رحمہ اللہ، اللہ نخو خی اغا سور اب عالم امام شافی وی بید محمد ابن الحسن دا کل کل دا امراض دا وجی دوی نبی آخیر دی. نو دې چې درس ته راځي نو د غرض بسي دا نه چې مال استاد تدریس وګوري یا امامت وګوري یا چې د خلکو کې مې څه شهرت وشي دا نه مدرس لراتلل